Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Art Piper és un dels saxos alts més emblemàtics de la costa oest. Els seus treballs amb Chet Baker han passat a la història com fites del cool jazz. Al igual que un trompetista, els problemes amb la droga el va portar a diverses presons, com la de Sant Quintí i alguns centres de reinserció. Després de 15 anys, o quedar lliure de les condenes, Piper va decidir no tornar a tocar jazz i va fer de llibreter durant un curt espai de temps, fins que un productor el va descobrir i el va convèncer perquè tornés al jazz. El primer LP, després de 15 anys, es va convertir ràpidament en un clàssic. Piper va demostrar que després de tant temps no havia perdut res del seu talent. Abans de morir, el saxofonista va fer alguns LPs més, tan bons com els de la seva primera època. Piper va morir lliure de la droga i dels comptes amb la justícia. Hi ha qui diu també que amb un raig d'esperança a dins seu. Thank you. pianista Gary Allen, una músic de caire avantguardista i a cops difícil d'escoltar. L'hem escoltat del seu treball The Life of a Song i el tema del mateix títol. L'acompanyaven Dave Holland al contrabaix i Jacques Dejonet a la bateria. Seguim amb un altre pianista, aquest però arrelat al més pur hard bop i amic de formacions en quintet. Escoltem a Horace Silver. Thank you. Miller, el gran pianista que va fundar amb el bateria Art Blakey els ja clàssics Jazz Messengers. La música que van crear era un intent de tornar als arrels del jazz a partir del blues i de formes més concretes i clares, del que Parker, amb la seva velocitat meteòrica i les seves innovacions, havia creat. Això sí, sense perdre per això la llibertat creadora i improvisadora que Parker havia creat. Aquests tipus de música, que intentava tornar als arrels del jazz i el blues, el van anomenar funk, un mot que actualment s'utilitza per determinar altres tipus de música. Hem escoltat a Horace Silver, en Bart Farmer, a la trompeta, el Clifford Jordan, al tenor. I've been Després d'escoltar un parell o tres CDs de Cassandra Wilson, es fa evident que aquesta no persegueix el conformisme musical. Cassandra és una de les poques cantants que ha tocat amb músics de free jazz i ella mateixa té un estil completament únic, a cops distant i cool, que tant pot ratllar l'avantguarda com interpretar la seva manera única temes del pop. Amb més de 20 anys de professional, Cassandra Wilson encara persegueix registres inèdits, lluny de l'efectivitat comercial. El CD Thunderbird que hem escoltat n'és una mostra de la seva personalíssima creativitat musical. Seguim amb un violinista francès, hereu directe de Stefan Grappelli, en qui va gravar alguns discos, Jean-Luc Ponty, però ha sabut reinventar el violí a partir de la influència de Grappelli, portant-lo a la fusió, tocant amb la Mahavishnu Orchestra o el rock amb Frank Zappa. Les seves obres mostren totes aquestes influències i un gran virtuós del violí. L'escoltem de l'LP Imaginary Voyage. Thank you. grup que hem escoltat és conegut i popular arreu del nostre país. La Vella Dixieland és un curiós combo de jazz i Dixieland que van començar com amics que es trobaven per tocar la música que més els hi agradava. Amb el pas dels anys s'han convertit en tot un clàssic català. Un altre convidat molt especial del grup, amb el que sovint acostumen a tocar, és el trompetista de Terrassa, Josep Maria Farràs. Seguim amb Lee Ritenour, un guitarrista amb gran quantitat de premis i de Grammys, gràcies a la fusió que ha fet amb la música brasilera, un sonet suau i cool que ha sigut catalogat dins del smooth jazz. El so de Lee Ritenour té dosis sàviament dosificades de música llatina, jazz i pop. tot això simplement per demostrar que fonamentalment em vaig apassionar pel jazz abans fins i tot d'haver-lo escoltat realment i que el que em va cridar l'atenció va ser el ritme, aquell concepte d'allò més senzill, mantenir constant un ritme que havia posat en dansa els esclaus a Congo Square els dissabtes a la nit. Això era qualcom que mai es feia avorrit. M'asseia a l'habitació d'un amic, la finestra del qual donava als barris més negres i humils, d'on sempre sortia una música sorprenent i sincopada. Mirava caure les fulles durant les llargues tardes de diumenge mentre ens alternàvem a donar voltes a la manovella del tocadis portàtils i aquells nord-americans, blancs i negres, ens parlaven directament. Aquelles frases, els lligats i les distorsions constituïen un llenguatge que enteníem a la perfecció i que parlaven de nosaltres mateixos, dels nostres sentiments, esperances i desil·lusions. Havíem descobert aquella música per nosaltres mateixos. No era res que s'ensenyés a l'escola, una condició prèvia, diuen, de gairebé tot el que mereix la pena. I una vegada descobert, ens capbussàvem en ella amb entusiasme. Res estrany vèiem en tot allò. Li succeïa a nois de tota Europa i d'Estats Units. Simplement no sortien els diaris. Faltaven encara alguns anys perquè els que utilitzaven el terme cultura comencessin a ser conscients del que estava succeint. Sometimes I'm blue. My disposition, baby, just depends on you. I never mind the rain in the sky, as long as there is sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, baby, it's because I love you, darling. That's how I am. What can I do? I'm happy when I'm with you. Shabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba Sometimes I hate you, but when I hate you, baby, it's because I love you, darling, that's how I am. What can I do? I'm always happy, so very happy, always happy when I'm with you. Sarah Vaughan, anomenada, i amb raó, la Divina, una de les veus, junt amb Bella Fitzgerald, més dotades, fresques i instintives del jazz. El seu sentit del tempo l'ha fet única. L'hem escoltat del seu ja clàssic LP, Sarah Swings de Tivoli. Escoltarem per continuar a Roy Hargrove, amb un dels seus darrers treballs anomenat Nothing Serious. El que ha tingut la sort de veure Hargrove en directe ha pogut comprovar que el gran trompetista no sols té una gran tècnica. Els concerts de Hargrove són difícilment repetibles i únics. I és que quan Hargrove toca, ho fa amb el cor. Thank you. Passarem de Roy Hargrove a l'últim tema del programa amb el timbaler Tito Puente. Aquest n'és una de les fites musicals del jazz llatí de tots els temps. Amb aquest gran percussionista, inspirador de grans boppers com Gillespie i molts altres, us anem dient adeu. Això ha sigut la gramola de l'avi. Us esperem la setmana que ve. Gràcies a tots.